d'haver dormit amb tu la meva solitud. Torno sovint al teu llit, quina dolça habitud. No te m'allunyes mai d'un pas, fidel com la meva ombra, i vens a mi arreu on vaig, segons la vida em porta. Jo no em trobo mai sol si et tinc, ma solitud. Quan t'arrauleixes al meu llit i prens tota l'amplada, i així passem molt llargues nits tots dos junts cara a cara. No sé fins on arribarà la fràgil aventura, si de lliurar-me el teu encant o deixar-te tot d'una. No, jo no em trobo mai sol si et tinc, ma solitud. Amb tu he pres cara al meu cor, pot plorar fins buidar-se, però si et dic que ja en tinc prou, no et veig mai inquietar-te. I si m'enyoro d'amor, d'un altre amor llunyana, tu seràs sempre l'últim jorn, ma darrera companya. No, jo no em trobo mai sol si et tinc, ma solitud. No, jo no em trobo mai sol si et tinc, ma solitud.